क्या मजनू क्या रांझा क्या फरहाद, क्या मजनू क्या रांझा क्या फरहाद, जाने तमन्ना आज के बाद, जाने तमन्ना आज के बाद, लोग करेंगे हमको याद, क्या मजनू क्या रांझा क्या फरहाद, क्या मजनू क्या रांझा क्या फरहाद, जाने तमन्ना आज के बाद, जाने तमन्ना आज के बाद, लोग करेंगे हमको याद, क्या मजनू क्या रांझा क्या फरहाद। आवाज है, नगमा है, साज है, जाने जा, कभी यहाँ कभी वहाँ उड़े सदा पंछी आजाद, क्या मजनू क्या रांझा क्या फरहाद, क्या मजनू क्या रांझा क्या फरहाद, मजनू क्या रांझा क्या से जुदा लोगों अपनी कहानी है, आपो ख्याल है, देखो कमाल है, हम बेमिसाल हैं दीवानों, हाँ जन्नत का नूर है, हर गम से दूर है, मस्ती में चूर है।